sun cupo ngempet welas riko sun taleni nong jero ati saiki ilang kape angana takdir sun sing kelaksa ilangi angana walasu sing kelaksa sun lah riko sing ono jodoh isun lan riko welas riko sun taleni nong jero ati saiki ilang kabeh angana takdir sun sing kelaksa ilange angana welas sun sing kelaksa takdir isun lah riko sing on.